This lovely song is brought to you by Gokhta.net. Maa da har gham wale de palata da pyale da sura hai da barakata wabi khair me amada pa khair shmirali Hazmari pakhla ke prutim de rahata Ha gaya jiva ma jam da mayura akla Da dushmana vina minosh kla vishidata Zarahman pa salal kuda zalpu bandima Dhada pa sa surpi zwano balanata Laak chiu ba sila sudanu janishka Sudanu janishta pa malang bandi kalang tawanishta pa malang bandi kalang tawanishta lachu basla sudanu janishta lachu basla sudanu janishta pa malang bandi kalang tawanishta Dawafa kharidar bal khatri nadrumi وفا خریدار بل خواتری ندرونی دا متا دا زمانی پا دکانشتا دا متا دا زمانی پا دکانشتا پا ملنگ باندی کلنگ تاوانشتا پا ملنگ باندی کلنگ تاوانشتا لاس چوبا سلس دارو ملنگ باندھ کلنگ تاوانشتا ملنگ باندھ کلنگ تاوانشتا جہان کی دل بران کر سوڑی دیپ جہان کی دل بران کر سوڑی دیپ جہان کی دل بران کر سوڑی دیپ جہان کی زمایار ہندی دل بر پجانشتا ملنگ باندھ کلنگ تاوانشتا ملنگ باندھ کلنگ تاوانشتا لاس چوبا سلس دانو جانشتا لاس چوبا سلس دانو جانشتا ملنگ باندھ کلنگ تاوانشتا ملنگ باندھ کلنگ تاوانشتا کول پویگی دانیان بدر مان پکول پویگی دل تکار دار نہل نادانشتا دل تکار دار نہل نادانشتا پملنگ باندھ کلنگ تاوانشتا پملنگ باندھ کلنگ تاوانشتا سدانو جانشتا لاس چوبا سلس دانو جانشتا